राम कहते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशी शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 5 दिसंबर 1997 को रात 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम वेदांत में वर्णन आता है कि कर्तृत्व भौतित्व ही संसार है। संसार क्या है? कर्तृत्व। तो वास्तव में अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अव्यय शरीरस्थ होकर बोलते है न गुणते न लिपेरे। ये शरीर से मृतम भी न करता है न लिप्त होता है। तो कर्ता बना दिया लिप्त भोक्ता बना दिया। भोक्ता लिप्त होता नहीं पदार्थ में, वो न करोती न लिपेरे। तो कर्ता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है। तो कर्ता भोक्ता कौन है? सब विचार के लोग थोड़ा क्या विचार है। कर्तापन पर भोक्तापन अपने में नहीं है। जैसे ये प्रकाश है ना, इस प्रकाश में सब कार्य होता है। आप रहना जाना बैठना क्रिया करना प्रकाश में होती है। तो प्रकाश में होते प्रकाश में कर्तापन भोक्तापन नहीं है। अपने में तो सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता असर करती है। और इस प्रकार इस प्रकाश पर असर करते ही होती। इस दृश्य स्वयं है वो प्रकाश स्वरूप है, पानी को प्रकाशित करता है। कर्तृत्व बहुत मन को अपने खुद में बहुत ही कर्तृत्व नहीं है। अज्ञान एक कारण से अपने में कर्ता तो भोक्तापन मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। कर्ता होते ही भोक्ता होता है, जो कर्म करेगा वही भोगेगा। तो कर्तापन है अहंकार से मोहित अंतर्गत होने से। तो अंतकरण से मोहित अनुभव किया हुआ कि अंतकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे अपने को अलग करने में असमर्थ है। साथ अपने को मिला हुआ मानता है। मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, मेरी है, मैं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। और बुद्धिमान होने से मैं बुद्धिमान कैसे हुआ? बुद्धि श्रेष्ठ हुई। बुद्धि श्रेष्ठ होने से अपने को बुद्धिमान मानता है ना जी। ये क्या है? ये बुद्धि की गुलामी है, ये बुद्धि की काष्ठा है। धन होने से मैं धनवान हूँ तो क्या हुई? धन की काष्ठा हुई, कर्मालिक होगा। अरे ये काष्ठा नहीं हो तो धन जाना से कुछ होता है। तो गुलाम है ही धन का, मन में तो सुनता पड़ा हुआ होना है छोटा। मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। वास्तव में बुद्धि है, धन है, ये जड़ है। वो जड़ के अधीन हुआ है तो अपना मेहमान मानता है ना, बुद्धिमान मानता है। तो बुद्धि की जड़ता की गुलामी होती है तो ये मानता है। तो कर्ता भोक्तापन है, भोक्तापन भोग के अधीन हो सब भोक्ता होता है। भोक्ता का मालिक भोक्ता नहीं होता है, स्वयं भोग भोग करता है, जो भोक्ता बनता है अधीन हो जाता है। तो वास्तव में कर्ता तो भोक्ता कौन है ये विचार करना है। तो कर्ता कौन है? तो अंतःकरण करता है, अंतःकरण है मन बुद्धि देव। अंतःकरण करता कैसे हो? तो कर्म है। कर्म करता कैसे होगा? कर्ता कर्म कैसे होगा? कर्म होता है तो साधक तमाम कर्म मानो काम करने में जो अत्यंत उपकार होता है उसको कर्म कहते हैं। और कर्ता होता है स्वतंत्र, कर्ण होता है कर्ता में प्रतंत्र, तो प्रतंत्र में करते थे ऐसे होगा करते तो होगा तो स्वतंत्र होता उधर, तो आपका कर्तापन स्वयं हुआ, तो स्वयं कर्तापन है नहीं, अब स्वयं कर्तापन होगा तो प्रकृति से कर्माणी प्रकृति के द्वारा कर्म होते हैं, तो फिर अपने अहंकार आत्मा करता व्यक्ति मन से करता मान लेता करता है नहीं प्रकृति से कर्माने के लिए माना अन्य बोले भी करता रहो प्रकृति के स्वयं करता कोई है ही नहीं, तो प्रकृति करता हुई तो आपने स्वयं अकर्ता हुआ, और कर्ता कौन हुआ तो कर्तव्य जो भोगता है कर्तव्य नहीं संकल्प भोगता तो भोगता हो तो वो ही करता होता है, अब जो भोगता होता है करता होता है और करता ऐसे होता है, तो भोगता कौन है, भोगता स्वयं है अथवा और कौन है, जो स्वयं भोगता है नहीं, स्वयं जो है भोगता तो भोगता तो बनता है जब दूसरी चीज का संबंध होता है, भोजन करो भोजन करने से भोजन बनता है ना, तो भोग सामने होने से भोग के साथ एकता करने से भोगता बनता है, तो स्वयं है निर्विकल्प तो वो भोगता कैसे बनेगा, तो भोगता बने क्या है कर्म अंतर्ण भूमता बन है, तो कर्म में भूमतापन जैसे कर्तापन नहीं होता भूमतापन भी नहीं होता, अगर कर्म में अगर भूमतापन होता है तो दुख रहने पर दुख भी कर्म होना चाहिए, स्वयं में दुखी होते हो और स्वयं अनुभूत करने से सुखी होते हो तो स्वयं कर्ता भूमता हुए आप भी सुखी दुख होते हो, स्वयं है वो स्वयं चेतन है, परमात्मा मंगली वर्ष होती है लोगों के जीव दूत स्नाता तो वो स्वयं आप जीव गया है, इस वर्ष जीव अविनाशी चेतन अनुमत सहसुराशी चेतन अनुमत सहसुराशी है, तो उस भूतमान का वर्मन का नहीं, तो कर्ता भूतापन कहाँ है, कर्ता भूतापन न अंतकरण में है न इंद्रियों में है न शरीर में है, शरीर में कितना भोजन पूरा नहीं होता, शरीर तो एक स्थान है जैसे भोजन करने का उसे एक घर होता है, जो घर शरीर इसमें कितना भोजन नहीं होता, तो शरीर में नहीं होता तो कर्ता भोजन और किसमें होता है अंतःकरण होता है, तो अंतःकरण कोई बात है अंतःकरण है कर्ता नहीं है किसमें नहीं होता, तो क्या होता है जड़ चेतन है, जड़ चेतन मिलने से भूतापन हुआ, तो जन्म करता पर नहीं होता कि वो जन्म में चेतन तो नहीं है, वो चेतन है उसमें जड़ता नहीं है, तो कर्तापन केवल चेतन में नहीं हो सकता केवल जन्म में नहीं हो सकता, तो भोगतापन ना केवल जन्म हो सकता है ना चेतन हो सकता है, तो भोगतापन कृष्ण है वहां से भोगतापन है नहीं, भोगतापन रहना भी संसार है, भोगतापन भूति हो जाती है, अब इसमें शंका करोगे कर्ता भोक्ता पर न शरीर में है न इंद्रिया में है न प्राणों में है न मन बुद्धि में है न अंतकरण में है अवही कर्म में है, कर्ता भोक्ता पर किसमें है, कर्तित्व कर्ता में कर्तित्व होता है, प्रकृति में कर्तृत्व हो गया तो प्रकृति स्वयं स्वतंत्र करता बनती है, कभी भावना आती है तो वो मैं अध्यक्ष प्रकृति छोड़ दे अध्यक्ष में प्रकृति को तो मिल है नहीं है। जैसे मोटर चलती है तो मोटर में कर्तृत्व है तो आप ही चले, आप ही चलते नहीं तो कर्तृत्व मोटर नहीं है। चलने क्रिया करता में ड्राइवर में है तो मोटर में संदेश होता वो सूक्ष्म भी नहीं है। मोटर चलाने वाले बिना मोटर चलती नहीं, मोटर चलती है तो मोटर में चलना पर है वो बिना ड्राइवर के चलना पर नहीं होता, ड्राइवर चलना पर हो तो बिना मोटर वो भी नहीं चल सकती, तो फिर वो चलाना किसने है, दोनों का संयोग है। तो जब दोनों का संयोग तब मिले जब एक जाति के हो, एक जाति के रहने चेतन और जड़ दो है ना, शरीर है जड़ है शरीर चेतन है दोनों की जाति वो है, तो दो जाति होने से कैसे मिलेगा, तो गोत्र कैसे मिलता है, तो गोत्र में चलाने वाला चेतन है और चलाने की शक्ति शरीर से है चेतन से नहीं है, तो शरीर तो जड़ है जरूर को चलाता है जरूर चेतन चलाता है, चेतन में घूमने की करने की शक्ति नहीं होगी, चेतन चेतन स्वतंत्र अभाव नहीं है, अभाव के बिना भोगता नहीं होता, भोगता तो अभाव ही होता है ना, किसी को भूख लगती है भोजन करता है, भूख भी नहीं भूख लगती है कैसे करेगा, चेतन भी नहीं करता दिल भी नहीं करता, तो फिर भूखता कौन है, भूख में नजर होता है न चेतन होता है, तो दिल चेतन भूखता पर है ऐसा वो सिद्धि नहीं होती, कदम सिद्धि नहीं होती तो क्या हो जाता है, डिलीवरी करता है तो अनुभव होने से मुक्ति छूटेगा तो छूटेगा मुक्ति है, मुक्त ही मुक्त होता है और मुक्त ही बद्ध होता है, बद्ध ही मुक्त होता है, मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध होती बद्ध ही होता है, ये असली विश्वास है। मुक्त होता है तो मुक्त वास्तव में मुक्त है तो ही मुक्त होता है, वास्तव बंद होता तो अभाव अभाव नहीं होता तो मुक्त होती नहीं है, स्वयं बंद होता मुझे के शब्द अभाव नहीं होता तो स्वयं मुक्त है, मुक्त होता है इससे सिद्ध हुआ कि बंद बना है, बना हुआ बंद बैठता है, माना है तो माना किसने माना है, कृष्ण ने माना है तो शरीर कैसे माना, शरीर अभाव है, शरीर मारे हुए किसी भाव से मारे हुए किसी जरूरत है, जरूरत है तो मानता है, जरूरत है जरूरत नहीं है मान देता है, तो मानता अग्नि बोलने वालों को अपना मान लेता है, जैसे मौका बैठ बन जाते हैं जब हम दूर से चले है तो विष्णु की गाड़ी में रेल में चलते है तो वृक्ष वृक्ष होते है, आपने अभी वृक्षों में एक परिमा होगी ऐसे भी दूर से है तो पास के तो जा रहे है आ रहे है तो आ रहे है जितना तेजी हवाई जहाज चलेगा तेजी से इतने तेजी से जाएंगे आएंगे तेजी से तो उनके साथ समुद्र से होगा समुद्र तो बैठ बैठे चलते है करता होते होते भी विश्वास करता हम नहीं है और समुद्र से अपने मेहमान लिखा है कहते हैं ऐसा हवाई जैसा है और चल भी गया हमारे तो चले कहाँ पर जो है वो संसार से वियोग हुआ तो भगवान सुमंग हो गया, अरे परमात्मा तो देते है संसार के वियोग होते समुद्र होते आदत नहीं है भावना भाव मानने की आदत होती भी पड़ेगी भी अभाव अपने से अभाव नहीं है पर जो शरीर के साथ संबंध मान लेते हैं तो शरीर के अभाव को अपने भाव मानते हैं आदत खुद नहीं खुद आदत होगा स्त्री के नफ्स आइए पुरुष ज्यादा नफ खरीदते हैं नफ पहन महंगा खरीदता है वो महंगा पहन हुए जो शरीर होता वाले बीमारी खुशबू की है तो वहां नहीं चलता शरीर घी से सब शरीर हरदम मरता है शरीर तो हरदम मरता है प्रतिक्षण मरता ही नहीं सुबह मरते कुछ है ही नहीं तो कोई मरता ही नहीं ये वास्तव में अलग होते हुए भी चेतन में मानने की शक्ति है तो मानने की शक्ति है वह मानने की शक्ति तो थी परमात्मा को मानने की इसने लगा कि संसार मानने की मानो अधिकार तो दिया था परमात्मा को परमात्मा ने मनुष्य बनाया संसार बनाया है परमात्मा ने संसार बनाया परमात्मा ने और मनुष्य की बना दो संसार संसार रीति से पड़ा हुआ था कर्म को धोने से संसार बना तो संसार तो बनाए भगवान ने मनुष्य को कर्मों से बनाए उन कर्मों का अनुसार से भगवान ने बनाया मनुष्य को कर्मों के अनुसार बनाया, परंतु एक विशेष बात हुई वो विशेष ध्यान देना है, एकाकी नरमते, तो एकाकी नरमते तो उसका रमण खेल उसका मनुष्य के साथ होता है, तो मनुष्य को बनाया अपने लिए, संसार बना मनुष्य के लिए मान लो बनाया नहीं है, परंतु संसार तो मनुष्य के लिए मनुष्य अपने लिए बना हुआ है, अपने लिए बनाया तो अपने साथ खेलने के लिए, इस वास्ते मनुष्य को सखा बनाया, किसी को मैं शहीद को सखा ही हूँ, और यहाँ भी भगवान ने सखा बनाया है, विशालत को बनाया, सूर्य को बनाया, विष्णु को सखा बनाया है, चेला नहीं बनाया है, इसलिए गुरु नहीं बने हैं, शासन नहीं किया है, भगवान शासन नहीं करते हैं, गुरु नहीं बनते हैं, गुरु वो बनता है जिसमें कमी होती है, जिसमें गलत होती है, चेले की तो उसमें अभाव का अनुभव हुआ ना, धर्म मिल जाए तो धर्म की गुलामी हुई नहीं, फिर वो मान मिल जाए तो मान की गुलामी हुई नहीं, मेरा आदर हो जाए तो आदर की गुलामी हुई, मेरा यश हो जाए यश की गुलामी हुई, अपने कभी अनुभव करने से उसे गुलाम होता है, वो कमी अपने है नहीं, कभी मान लेता है, इसमें कमी शरीर में कमी उसको अपन कभी मान लेता है, तो करता है मेरी चीज मान लेता है, तो शरीर भगवान ने मनुष्य बनाया तो अपने से अपना बनाया, तो अपने बनाया किस बात देखा कि नरम थे तो रमने के लिए खिलाया, तो मेरे साथ खेलने के लिए अपने साथ खेलने दिया, वो खेला मेरे साथ न करके सीता शक्ति जो शक्ति थी भगवान के साथ अपना प्रकार ले दी, वो अपना प्रश्न ने भी शक्ति थी वो तो संसार में कर दी, इसे बस गया, अब ये भगवान सारे संसार छोड़ गए, भगवान सारी मुक्त मिला दी, मैं भगवान भगवान मेरे है संसार में है ही नहीं, संसार का रूप जीव होता है, संसार जीव विरुद्ध होता है, मैंने मनुष्य के लिए बनाया तो मनुष्य के लिए कुछ बनाया तो निर्वाह के लिए, अपना काम तो भगवान ने अपने लिए बनाया, पर उसे निर्वाह के लिए संसार बनाया, अपना को लिए नहीं बनाया है, बात करते हुए सुख हो गया कि मनुष्य बनाया तो मार काट खा जाए, मनुष्य बनाया बन भाई विष्णु करेंगे, तो हमारे लिए बनाई सब तो मनुष्य के लिए बनाया है, उसमें तुम मनुष्य पढ़ा जीता कैसे है, निर्वाह जीने के लिए पृथ्वी के घूमने के लिए, घूमने की जो इनकी मन में शक्ति है खेल की, वो खेल भगवान के साथ खेल रहेगा, अपना पर करना था, अपना पर संसार के लिए नहीं बनाया है, संसार तो जो निर्वाह के लिए जिसे बनकर मेरा भजन करे, निर्वाह के लिए बना संसार, अपना मन कर लिया अपने को बनाया तो अपना मन अपने बनने करके संसार में कर लिया, ये सोचना चाहिए भगवान में ही अपना मन केवल अपना मन भगवान में हो संसार निर्वाह हो, तो अपने का भी खेल करने के लिए एकदम घूमते हम देखम खेल करे नी तो खेल में आनंद आता है, फूल भर खेले ताश खेले तो खेलने में स्पर्श आता है, तुम जैसे शुरू खेले तो वो रस है, तो ये तो अनित्य, ये रस तो अभाव मिलेगा, ये जो खेल है जितना खेल करो भोगो अंत में अभाव में बदलेगा, तुम किसी खेलते अभाव है अंत में अभाव सिद्ध होगा, तो रोना पड़ेगा दुख बड़ा पड़ेगा, अगर वो खेल में भाव में ही बदलेगा तो भाव में खेल बदलता ही रहेगा, अंत होता ही रहेगा, नाश होता ही रहेगा, जीव नाश होगा ना जीव नाश होगा, अवकाश है। अहम तो स्वयं को होता है, भूत स्वयं नहीं है, परंतु शरीर के साथ बढ़ने से हो गया था, बैठे बैठे सोते आप साधु हो, आपके स्वरूप Thank you.